Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zebrewski. Prawomocne wpisy w KRS-ie warunkiem wypłaty pieniędzy mediom publicznym, mówi w Trójce szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nawet 10 tysięcy miejsc pracy może stworzyć w Warszawie Frontex. Izrael zapowiada, że wystawi rachunek Iranowi. Formę i czas wybierze sam. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niczego nie blokuje, ale przekazuje pieniądze z abonamentu do depozytu sądowego. Mówił w audycji Bez Uników Rozmowa Polityczna w Trójce przewodniczący Rady Maciej Świrski. Jak dodał, następnie to już sąd decyduje, czy te pieniądze można przekazać wiarygodnemu podmiotowi. Prawomocnie likwidatorzy zostali wpisani do KRS-u dwóch spółek. Radio Poznań i Radio Dla Ciebie. I tamte pieniądze zostały przelane. Natomiast nieprawomocne wpisy czekają, aż się uprawomocnią i wtedy te pieniądze będą przelewane do spółek, natomiast w tej chwili idą na depozyt sądowy. Wstrzymywanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wypłat należnych mediom publicznym z tytułu abonamentu ma w ocenie ministra kultury znamiona poważnego naruszenia prawa. Dlatego Bartłomiej Sienkiewicz rozważa zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Rady. Europejska Agencja Straży Granicznej Frontex może stworzyć w Warszawie nawet 10 tysięcy miejsc pracy przy opracowywaniu baz danych na potrzeby paktu migracyjnego, poinformował w Polskim Radiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Do 29 kwietnia rząd ma zgłosić poprawki do paktu zatwierdzonego przez Parlament Europejski. Do implementacji pozostaje 2 lata. Decyzja kolejna na poziomie rządów 29 kwietnia. Polski rząd, z tego co wiem, będzie zgłaszał co najmniej kilka uwag do poszczególnych elementów tego paktu. Polski rząd krytykuje obowiązek relokacji i zapowiada odrzucenie mechanizmu. Izrael odpowie na niedzielny irański atak. Po posiedzeniu gabinetu wojennego polityk opozycji Benny Gantz oświadczył, że jego kraj wystawi Iranowi rachunek. Zastrzegł jednocześnie, że odbędzie się to w sposób i w czasie wybranym przez Izrael. A zdaniem ekspertów odpowiedź będzie ograniczona w skali z uwagi na sojuszników. Izrael nie jest bowiem w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Iranem, a sojusznicy naciskają na deeskalację. Profesor Maciej Münich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że odpowiedź na irański atak jest pewna. Komentując wczoraj sprawę w Polskim Radiu 24 podkreślił, że niepewna jest forma, jaką ta odpowiedź przyjmie. Ja bym się bardziej spodziewał, że Izrael będzie starał się poprzez działania służb specjalnych doprowadzić do jakiegoś takiego bardziej spektakularnego ataku. Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, zwracał zaś uwagę, że Izrael będzie wstrzymywany przez sojuszników chcących deeskalacji napięć w regionie. Pomoc przy obronie jak najbardziej, pomoc przy ataku, przy odwecie, no to już teraz widzimy te czerwone światła. W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił ponad 300 dronów, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych w stronę Izraela. Tylko niewielka ich liczba sięgnęła celu. Jan Oleński, Polskie Radio. Coraz trudniejsza sytuacja na ukraińskim froncie. Trwają ataki Rosjan na linii obrony w obwodzie donieckim. Główne uderzenie skierowane jest na miejscowość Chasiv Yar. Ten kierunek ma dla Rosji znaczenie strategiczne. O zaostrzających się walkach w Donbasie poinformował prezydent Zełenski. Sytuacja na froncie. W czasie wojny sytuacja zawsze jest trudna, ale w ostatnich dniach jest szczególnie trudno. Przede wszystkim na donieckim kierunku. Dziękuję każdej brygadzie, każdemu żołnierzowi i dowódcy, którzy robią wszystko, aby obronić nasze pozycje. Tymczasem Rosjanie powoli, ale niemal codziennie przesuwają się w kierunku kilkunastotysięcznego przed wojną Chasiv Yaru. To miasto, położone na zachód od Bachmutu, stanowi punkt oporu, zdobycie którego umożliwić może Rosjanom zajęcie Słowiańska i Kramatorska, czyli ostatniej nieokupowanej dużej aglomeracji w obwodzie donieckim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie są ani architektami, ani konserwatorami zabytków, ani ekspertami. Ale o katedrze Notre Dame w Paryżu, która stanęła w ogniu dokładnie 5 lat temu, wiedzą niemal wszystko. Pasjonaci najsłynniejszej świątyni we Francji pilnie śledzą jej odbudowę i oczekują jej ponownego otwarcia w grudniu. Czy można fotografować katedrę Notre Dame niemal codziennie? Tak, odpowiada Olivier, paryski emeryt, który przychodzi tu z lustrzanką od 5 lat. Byłem tu w dniu pożaru. Nie jestem wierzący i nie byłem szczególnie przywiązany do katedry, ale odkryłem ją po tym, jak została częściowo zniszczona. Opowiada paryski emeryt. Ile zdjęć ma już na koncie? Około 40 tysięcy. Udostępniam je na forum łowców zdjęć. Mam ponad 315 tysięcy wyświetleń. Inni pasjonaci przeczesują plac budowy wokół katedry. Zdarzają się ciekawostki. Mówi mi Jean-Marie, pokazując mały kawałek okładziny dachu nowej sygnaturki. Czy Notre Dame jest pokryta ołowiem? Teraz wiem na pewno, że tak. Pasjonaci Notre Dame mówią zgodnie. To dobrze, że paryska katedra została odbudowana w stylu identycznym z oryginałem. Obawiają się jednego, że zabraknie dla nich miejsca w środku w dniu otwarcia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeszcze na koniec smutna informacja. Nie żyje Zbigniew Mikołajko, filozof, historyk religii, a także eseista i poeta. Miał 72 lata. Jako ekspert często gościł w mediach, w tym także w Trójce. Wydał około 1000 publikacji w 9 językach. Wykładał na różnych warszawskich uczelniach, a także w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Od rana głośno o hokejowym mistrzu Polski. Po raz 9 tytuł wywalczyła Unia Oświęcim i to określenie wywalczyła ma głęboki sens. W finałowej konfrontacji z broniącym tytułu GKS-em Katowice bowiem potrzebnych było 7 meczów i dogrywka, a w niej złotego gola strzelił Litwin Mark Kalejnikowas, a mówi kapitan Unii Krystian Dziubiński. Nakręcali się, grali u siebie, byli niesieni dopingiem. No co to ma być? No, mieliśmy te ciężkie nogi, nie wyglądaliśmy dzisiaj najlepiej, nie tak jakbyśmy sobie życzyli. Chyba każdy to widział, ale defensywą się wygrywa takie spotkania. Bramkarz nas przytrzymał, każdy grał z poświęceniem, robiliśmy małe rzeczy, te co mogliśmy w danym momencie. Wiedzieliśmy, że nie szczelimy tego po prostu tak, że będziemy ich kręcić, bo dzisiaj to był ich dzień, no ale zwycięstwo idzie do nas. Czasem jest tak, że niech kto pięknie gra, wygrywa. Ale bramka, trzeba przyznać, piękna. A co słychać w piłkarskiej ekstraklasie? Wczoraj 3 mecze. Kolejno ŁKS pokonał u siebie Radomiaka 3-2. Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią 1-3. A Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-0. Po 28 kolejkach Jaga ma 2 punkty przewagi nad Śląskiem. Czołówka tabeli mocno spłaszczona. Pierwszych 7 zespołów dzieli 7 punktów. Na zamknięcie 28 kolejki poniedziałkowy szlagier. Piast Gliwice podejmie Zagłębie Lubin. To o 19. W środę rozpoczną się półfinały ekstraklasy siatkarzy. Resowia zagra z Jastrzębskim Węglem, a Warta Zawiercie z Projektem Warszawa. Projekt był wczoraj na pograniczu wypadnięcia za burtę rozgrywek. W ćwierćfinale przegrał z Lukiem Lublin 0-3, ale uratował się złotym setem, mówi Jan Firlej. Złoty set to już, tak jak się nieraz utarło powiedzenie, to jest loteria i kto lepiej zaczyna, najczęściej go wygrywa. I tak też było dzisiaj. Myślę, że emocje będą na pewno większe, bo będzie to gra o medale. My sobie przed sezonem założyliśmy, że chcemy wejść do strefy medalowej. Taki cel minimum sobie postawiliśmy. Udało się go dzisiaj zrealizować, ale tak mi nie było łatwo, bo Lublin naprawdę zagrał w porównaniu do wcześniejszego meczu bardzo równo przez okres całego meczu. I na koniec tego serwisu sportowego jeszcze kolarstwo. Wczoraj odbył się kolejny monument, jednodniowy klasyk Amstel Gold Race. Wyścig, który dwukrotnie w przeszłości wygrywał Michał Kwiatkowski w 2015 i 2022 roku. Wczoraj triumfował jego kolega z grupy Ineos Grenadiers, Tom Pidcock. Do ciekawej sytuacji doszło w rywalizacji finiszującej w sporej grupie pań. Z peletonu oderwała się Lorena Vives, już była w ogródku. Już witała się z gąską, unosząc ręce w geście triumfu, aż tu nagle wpadła w beczkę wkopaną, gdzie wodę zbierano. Otóż efektownym wyrzutem roweru wcisnęła się przed nią o błysk szprychy dosłownie doświadczona Marianne Vos. Atakowała do końca, utrzymując prędkość i to ona zgarnęła pełną pulę za zwycięstwo. Polacy tym razem bez rewelacji. Katarzyna Niewiadoma 20, Michał Kwiatkowski 35. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Jedynie na północy i północnym wschodzie chmur będzie nieco mniej. Za wyjątkiem północnego wschodu miejscami także deszcz, a na południowym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na wybrzeżu, 10 na północy i wschodzie, przez 12 w centrum i na zachodzie, do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Zdjęcia. Future Islands i The Tower. Tak rozpoczynamy kolejne spotkanie pod szyldem Dobrego Dnia. Dzisiaj pogoda trochę sprzyja senności, więc postaramy się jakoś temu zaradzić. Za moment słów kilka o polskich grach, które podbijają światowe rankingi. Poza tym porozmawiamy o skutecznej segregacji śmieci. To do godziny 10, ale będziemy tutaj do 12 w składzie Anna Regulska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. No i zaczynamy od nowości, również muzycznie. W miniony piątek światło dzienne ujrzała kolejna znakomita płyta duetu Oxford Drama. Oxford Drama i Other Side ze świeżo wydanego The World is Louder. Stworzona przez polskie studio gra Cyberpunk 2077 otrzymała jedną z nagród za najlepsze ciągłe wsparcie twórców w dziedzinie gier komputerowych podczas ceremonii rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, która odbyła się w ubiegły czwartek. Polskie gry nie pierwszy raz podbijają światowe rankingi, a o tym opowie nam Jacek Frenzel. To kolejny sukces polskiej gry i polskich twórców gier. Cyberpunk 2077 z nagrodą bardzo prestiżową. Tak, nagroda BAFTA, która istnieje od wielu lat i do niedawna była kojarzona głównie z filmami, z kinem. Marcin Kosman, znawca gier Better Gaming Agency. Ale od pewnego czasu jest przyznawana również w kategorii gier i z tego względu wydaje się, że cieszy się sporym prestiżem, jako że wywodzi się z długiej tradycji. Cyberpunk od samego ukazania wiele lat temu był tą grą, która rozsławiła polski CD Projekt. W przypadku CD Projektu to była kolejna gra po Wiedźminie 3, który wzniósł firmę na szczyty całej branży. Cyberpunk, mimo początkowych problemów z stanem gry, w jakim została wydana, miał trochę podgórkę, ale finalnie wyszedł na prostą. To była gra, która była wspierana od premiery. Efekty są widoczne do teraz. Właśnie ich wyrazem jest też nagroda BAFTA, bo to jest nagroda za grę, która już jakby istnieje, jest na bieżąco wspierana. Minęło parę lat. No i gracze dalej tam mogą znaleźć coś nowego w niej. Co jest nowego w tej kolejnej odsłonie? Ona się mocno zmieniła, jeśli chodzi o ogólnie sposób gry, zachowania chociażby samochodów, policji. To są takie elementy, które mocno zmieniają cały charakter gry, więc nawet jeśli ktoś Cyberpunka przechodził na premierę to parę lat temu i wraca do gry po paru latach, to jest w stanie znaleźć tam jakieś nowe elementy, nowe mechaniki, których na początku nie było. Docenienie na świecie to duże wyzwanie także dla kolejnych ewentualnych projektów i potwierdzenie tego, że polska myśl w budowie gier jest cały czas obecna. Tak, dalej możemy liczyć na polskich twórców gier, natomiast jeśli chodzi o samą jakość tych tytułów, które wychodzą, to polskie tytuły dalej mogą liczyć na i spore zainteresowanie i sukces komercyjny. Tylko w tym roku spodziewamy się m.in. Frostpunka 2 od studia 11 Bit Studios i nie tylko, więc te gry pojawiają się, będą się pojawiać. Warto tutaj wspomnieć też o Silent Hill 2 z kolei od Bluebird Team, czyli remake'u bardzo znanej produkcji z gatunku horrorów. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, że dalej te polskie studia będą w stanie rywalizować z tymi największymi światowymi studiami. Mimo trudnej sytuacji, mimo trochę niekorzystnej koniunktury aktualnie, no, czekamy na odbicie tylko z korzyścią dla polskich twórców i wydawców. Te gry, które produkują polscy twórcy, są bardzo dobrze przyjmowane na Zachodzie, ale nie tylko. Bywają i hity, które okazuje się, że podbijają Azję. To było ciekawe w przypadku Wiedźmina 3, który wydawał się taką dość mocną, ulokowaną, jeśli chodzi o historię postaci, o charakter gry w takim, no nie tylko słowiańskim, ale i arturiańskim klimacie. Natomiast wydaje mi się, że ten białowłosy bohater Geralt jakoś mocno przypadł do gustu japońskim fanom gier, którzy do takiej nietypowej stylówki i wyglądu są przyzwyczajeni i ten Wiedźmin jakoś ich sobie rozkochał. Wracając do cyberpunka, właśnie, czy to jest cyberpunk czy cyberpunk? Tu wydaje mi się jakoś idziemy dwutorowo. Są osoby, które mówią i tak. Firma próbuje forsować na pewno nazwę CD Projekt. Nie CD, tylko CD. Tylko od nazwy Centrum Dystrybucyjne. To był skrót. No i forsują to z sukcesem również poza Polską. Natomiast cyberpunk, czy cyberpunk, czy cyberpunk, trudno powiedzieć. To zależy od dnia i godziny, ale wydaje mi się, że tu jak komu wygodniej. Cyberpunk dostał nagrodę w Wielkiej Brytanii. To wielkie wyróżnienie. Za tym będą szły kolejne wyzwania. No, wypatrujemy nowych zapowiedzi od firmy CD Projekt Red. Będą na pewno nowe Wiedźminy, będą na pewno nowe projekty z uniwersum cyberpunka. Nie ma na razie konkretnych dat, nie ma konkretnych nazw gier. Wiadomo, że coś powstaje, wiadomo, że coś będzie. No ale na takie duże ogłoszenie przyjdzie odpowiedni czas. I Wiedźmin 3 i Cyberpunk powstawały wiele lat, więc to nie jest tak, że te gry pojawiają się co roku, co dwa. To są naprawdę wieloletnie procesy produkcyjne. Gra musi być dopracowana w najmniejszym detalu, aby sobie poradzić na rynku, aby nie stracić wizerunkowo i finansowo na wydaniu gry, która nie jest na premierę tak zupełnie gotowa. Ale tak, myślę, że nie tylko my tutaj w Polsce, ale cały świat gier wypatruje tych nowych tytułów od firmy. Polacy zdobywają świat gier. To prawda, od dobrych paru lat, powiedziałbym, że od kilkunastu czasów mniej więcej Wiedźmina 2 i Sniper Ghost Warrior. To były takie gry, które wraz z pojawieniem się 11 Bit Studios, które też z miejsca zawojowało trochę rynek gier. Świetnie sobie radzimy na tych rynkach globalnych. Dawno, dawno temu, w latach 90., kiedy ktoś robił grę w Polsce, to w 95% przypadków była to gra na polski rynek. To wynikało nie tylko z powodów dystrybucyjnych, bo nie było gier cyfrowych, więc gra musiała być na płycie, w pudełku, wiązało się to z ogromnymi kosztami, a polskie studia nie były na tyle bogate, aby finansować sobie jakieś ambitne projekty, ale w momencie, kiedy i sprzedaż cyfrowa się upowszechniła i polskie studia otrzymały gotówkę i środki na to, aby zrobić coś po swojemu, to mozolnie ta wędrówka na szczyt zaczęła trwać, trwa do teraz i wydaje mi się, że jest to dobra, rozpoznawalna marka. To nie jest tak, że jesteśmy jakimś takim brandem i ktoś mówi o polskich grach, tak jak mówi o japońskich samochodach na przykład. Gry jednak nie mają takiej tożsamości narodowej. O ile Wiedźmin, tak, no można powiedzieć, że tam ta polskość jest widoczna i zauważalna, to w innych grach niekoniecznie. Natomiast konkretnie

będą musieli ponieść jakiś wysiłek i włożyć trochę pracy i najprawdopodobniej to też zajmie trochę czasu, zanim takie prawo jazdy zostanie w Polsce wyrobione, więc może być trochę mniejsza ilość ludzi na rynku do takiego, no ja chciałabym powiedzieć mniej zatrudniania. Kierowców. Tak, ale chciałabym powiedzieć zatrudnienia, ale to nie jest zatrudnianie, bo platformy nie zatrudniają wciąż, tak? To są kontraktowcy, to są ludzie bez żadnych tak naprawdę, żadnej opieki prawa pracy. No tak? Unia Europejska teraz wprowadza te jeszcze zmiany. Nie wprowadza, jeszcze nie wprowadza, dopiero jest praca nad dyrektywą, to jeszcze na pewno trochę zajmie i są tam też różne trudne lobbingowo, powiedzmy, gry lobbingowe wokół tej dyrektywy, więc jakby nie było... Tor, jak rozumiem, wywróżył tą 50-procentową podwyżkę, bo tutaj po prostu nie ma danych, na podstawie których można by było to jasno wyliczyć. Co więcej, te podwyżki tak są już widoczne, też podwyżki, wzrosty cen w przewozach i tak już są widoczne w Polsce. Co ważne, to nie tyle są wzrosty cen w przewozach taksówkowych, dlatego że te są ograniczone, obarczone, oparte na stawkach, które wyznaczają samorządy. To jest ta różnica. Taksówki jeżdżą na stawce taksometru, którą wiemy, jaka jest. Jest tam naklejona na szybie, tak? Ile za kilometr, ile za zamknięcie drzwi, ile za pierwszą, drugą strefę w tygodniu, w weekendy i tak dalej, w nocy. No taksówkarze też ostatnio protestowali, bo te stawki są czasami Od dawna protestują, tak? Protestowali przeciwko wejściu Ubera do Polski, protestowali podczas prac nad tak zwanym Uberlex, czyli regulacjami przewozów transportu tego takiego konsumenckiego. No, regularnie też protestują w sprawie tych stawek. Czy one są wysokie, czy one są niskie. Wiadomo, że dla konsumenta, jak płaci dosyć dużo, to są za wysokie. Dla kierowcy, który płaci dosyć dużo za samochód i benzynę, są niskie, tak? Więc to nie znajdziemy tutaj złotego środka. Ale wracając do przewozów opartych na platformach, to tam kierowca nie ma stałej stawki. Ona jest wyliczana na podstawie, ją wylicza algorytm, ją wylicza na podstawie oczywiście trasy, na podstawie tego, jak wygląda ruch w danym momencie w mieście, czy są korki, czy nie, czy pada, czy jest sucho, czy jest ciepło, czy jest zimno, jak wiele osób w danym momencie zamawia przejazd, jak wielu jest kierowców dostępnych. Jakie są dokładnie zasady działania tych algorytmów, nie wiemy, bo jest to tajemnicą przedsiębiorstw, już tak dosyć mocno chronioną. I to są, naprawdę te stawki mogą być dowolne. W sensie trochę jest czasami tak, że jak się wylosuje, tak wypadnie. I bardzo często, szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa, te stawki wyliczone przez algorytmy wcale nie są konkurencyjne w stosunku do przewozów taksówkowych. Mówię, nie jeżdżę tymi, ale porównuję sobie, bo mam aplikację właśnie ze względu na wyjazdy zagraniczne i widzę, że często wyliczenie algorytmu jest takie same, 10% wyższe, 50% wyższe niż stawka taksówkowa. No właśnie to wynika z tych ruchomych powodów, tak? Nie wiem, kończy się koncert, jest, spadł deszcz, jest po długim weekendzie, wszyscy wracają do miasta i algorytm wycenia to wyżej. Ale, i tutaj prawdę mówiąc, to by się przydało wyliczenia dobrych ekonomistów, dobrych analityków, z obserwacji wielu osób, też jak patrzymy na komentarze pod tekstami dotyczącymi tej ewentualnej podwyżki, ludzie i tak widzą dosyć duże wzrosty kosztów przejazdów tymi właśnie platformowymi pseudotaksówkami w ciągu ostatnich kilku lat i to wynika ewidentnie z tego, że jeżeli wycięto sporo taksówkarzy z rynku, no to konkurencja konsumenta, o klienta nie jest już tak silna i można trochę podciągać do góry. Swoją drogą na pewno będzie się tutaj ciekawie działo na tym rynku. Też no, musimy mieć na uwadze to, że ceny mogą rosnąć ze względu na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i to, że będzie po prostu drożała ropa naftowa. Ja bym tu jeszcze jedną rzecz szybciutko dopowiedziała. To nie jest tak, że tylko Polska wprowadza te zasady związane z prawem jazdy polskim. Dla porównania w Niemczech trzeba mieć europejskie, tam niemieckie prawo jazdy do tego typu przewozów od co najmniej 2 lat. Czyli trzeba mieć 2 lata takie prawo jazdy, żeby móc wsiąść za samochód, za kółko w samochodzie, który przewozi ludzi. Czyli możemy brać tutaj przykład z Niemiec. A już wkrótce Unia Europejska może nałożyć karne cła na samochody elektryczne z Chin. Też rozpoczyna Bruksela śledztwo w sprawie nielegalnych subsydiów dla chińskich wiatraków, a obecnie w Pekinie przebywa z wizytą właśnie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. To bardzo ważna wizyta. Towarzyszą mu prezesi największych niemieckich firm. Ja się tak zastanawiam, Jak mogą się układać te relacje między Unią Europejską a Chinami? Bo Chiny podobno zmartwiły się tym, że Bruksela otwiera te postępowania wobec nich i apeluje do Unii, żeby stosowała zasady rynkowe. Tutaj rzeczywiście mamy ciekawą taką paralelę, jak na samochody, Niemcy, jeszcze za chwilę Chiny. Chiny się raczej niczym nie martwią, Chiny po prostu walczą, tak jak każde aktywne, duże państwo, o mocną pozycję na rynkach światowych. Być może Chiny walczą jeszcze mocniej, bo rzeczywiście mają bardzo duże też ambicje i bardzo mocno pewne rynki wchodzą. W tym rynku samochodowym, mówimy o elektrykach głównie, to przecież eksport samochodów z Chin, elektryków wzrósł, eksport do Europy wzrósł rok do roku tam bodajże ponad 14% i to są dopiero początki wzrostów. One wynikają w dużej mierze z bardzo konkurencyjnych cen. I tutaj się właśnie pojawia Unia Europejska, która, tak jak powiedziałaś, wszczyna śledztwo, ale to tutaj dotyczące nie tylko elektryków, bo tych śledztw jest kilka wszczętych dotyczących produkcji, powiedzmy, przemysłowej i komponentów opartych na bateriach tych elektrycznych jonowo-litowych, gdzie pojawia się argument subsydii państwowych, nielegalnych w rozumieniu takich, że działających przeciwko wolnemu rynkowi. I taki argument jest też przy elektrykach, przy samochodach elektrycznych, że te subsydia na tyle zaniżają ceny eksportowanego towaru, że Unia Europejska ma prawo i obowiązek nałożyć na nie cła. Wyrównawcze tak naprawdę, powodujące, przywracające znowu równowagę konkurencji na rynku. Czy tak jest, czy takie subsydia są? Ja myślę, że nie będzie wcale bardzo trudno to udowodnić, bo rzeczywiście Chiny subsydiują, mimo tego, że my możemy mieć takie wyobrażenie dużej konkurencji wolnego rynku między dużymi firmami technologicznymi, to te największe firmy, mniejsze zresztą też chińskie, są subsydiowane przez państwo. Zarówno firmy produkcyjne, przemysłowe, jak i platformy cyfrowe, duże big techy chińskie. Na różnych poziomach są to subsydia. Czasami są to subsydia samorządowe od danych prowincji, czasami są to subsydia związane z zatrudnianiem pracowników, czasami są to subsydia związane, tak jak najprawdopodobniej jest właśnie przy produkcji przemysłowej opartej na bateriach elektrycznych, związane z przetwarzaniem kobaltu, bo ten jest jeżeli się nie mylę, 75% przetwarzanego kobaltu pochodzi z Chin aktualnie. Nie wydobywania, tylko tego procesu już uzdatniania. A więc tutaj Chiny bardzo mocno ten rynek globalny tak naprawdę przejęły, a żeby być jeszcze bardziej konkurencyjne, pojawiają się te dopłaty państwowe. I stąd te tak naprawdę pomysły Unii Europejskiej na wyrównanie troszeczkę sytuacji. A z drugiej strony mamy rzeczywiście wizytę Olafa Scholza, kanclerza Niemiec, drugą wizytę. Pierwszą odbył w Chinach tuż po swoim zaprzysiężeniu. I to wtedy też była pierwsza wizyta głowy państwa z G7 od tam x lat w Chinach. Teraz mamy kolejną i rzeczywiście towarzyszy mu, aż przeczytam, kto mu towarzyszy, już bez nazwisk, tylko prezesi jakich firm. Volkswagena, Mercedesa, BMW, BASF-u, Siemensa, także przedstawiciele Merka, DHL-u, Zeissu, Covestro, czyli rzeczywiście największych firm i motoryzacyjnych, i przemysłowych Niemiec. Hey-ho! No i ostatni temat, króciutko już. We Włoszech dzisiaj w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Made in Italy. Chodzi o promocję rodzimej produkcji, przemysłu, mody, biżuterii, no wszystkiego, z czego Włosi słyną. Dobry pomysł do naśladowania? Na przykład się zawiesiłam się, bo nie wiem, czy naprawdę potrzebne jest ministerstwo do tego, żeby promować produkty. No właśnie, produkty. Mają aż ministerstwo. Tak, takie. Ale ja przeczytam, jak się to ministerstwo nazywa, bo to jest dosyć zabawne. Ministerstwo się nazywa Ministro delle Imprese e del Made in Italy, czyli po włosko-angielsku, czyli jednak niby Made in Italy, tak, ale będziemy to po angielsku promować. Ja do końca nie wiem, czy Włosi potrzebują aż takich mechanizmów promocyjnych, bo ich marka osobista, marka państwa jest bardzo silna. Być może rzeczywiście czują powiew silnej konkurencji ze strony innych rynków i dlatego sięgają po takie środki. Sylwia Czubkowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. A kolejne informacje ekonomiczne po 16.30. W programie zapraszamy do trójki. Zgadza się. Thank you.

Amy Winehouse i Rehab w programie trzecim. Opanowali Państwo selektywną zbiórkę odpadów? Czy mają Państwo własny domowy system przechowywania sortowanych śmieci? Jeśli tak, to wkrótce będzie trzeba go mocno zmodyfikować i znaleźć dodatkowe miejsce. I to dużo dodatkowego miejsca. Dlaczego? Ano dlatego, że od nowego roku wchodzi system kaucyjny, który zmusi nas do przechowywania choćby plastikowych butelek. Ale to nie koniec. Kuba Witkowski. Pani Justyna mieszka w bloku. 70-metrowe mieszkanie ma sporą kuchnię, ale i tak w niej brakuje miejsca na wszystko. Mamy niewielkie możliwości, jeśli chodzi o pojemniki, żeby je rozstawiać, albo ilość pojemników, żeby stworzyć. Mamy tutaj tylko dwa. Jeden jest na zmieszane, drugi jest na tak zwany sort. No i musimy to rozdzielać. Ten pojemnik na sort działa na jakiej zasadzie? No działa na takiej zasadzie, że wrzucamy wszystko, co wymaga później sortowania, czyli szkło, plastik, papier, jakiś metal. I dopiero przed pójściem do osiedlowego śmietnika rodzina pani Justyny rozdziela plastik, szkło, papier, no i metal. Miejsca na specjalną szafkę czy szufladę w tym przypadku już nie ma. Tu jest zmywarka, to są szafki na garnki. No także nie ma miejsca, mamy tylko dwa pojemniki. Tak jak kiedyś te szafki mieliśmy takie 50-ki, 60-ki standard, 60 cm, tak teraz komfortowa szafka na to, żeby segregować odpady na plastik, papier, butelki i zmieszane, no to jest takie 80 cm. Przyznaje architekt wnętrz Malwina Garbacz z pracowni Garbacz Projekt. To już jest potężna szuflada, szafka, gdzie przy niewielkich rozmiarów kuchni, gdzie jeszcze dochodzi zmywarka, która dzisiaj jest obowiązkowa, sprzętem, to tak naprawdę tego miejsca na przechowywanie zostaje niewiele. Więc no to segregowanie odpadów zabiera nam coraz więcej tego miejsca na przechowywanie, coraz więcej tego miejsca z kuchni nam zabiera. Niestety muszę Państwa zmartwić. Od stycznia będzie jeszcze trudniej, bo wchodzi nowy system kaucyjny. Co to oznacza? System kaucyjny jest zupełnie nowym systemem zbiórki. Tłumaczy Łukasz Łyżwa, szef SRS Group. Czyli konsument będzie musiał się przyzwyczaić, że idzie do sklepu po tym, jak kupił napój. Będzie musiał wrócić do sklepu i tą puszkę oddać, aby otrzymać kaucję, za którą zapłacił wcześniej. Ale żeby to się stało, trzeba będzie wcześniej takie plastikowe butelki czy puszki w stanie nienaruszonym odłożyć i do tego czasu zostawić. Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje do 3 litrów. Dodaje Przemysław Kuna z organizacji odzysku opakowań Interzero. Puszki metalowe do 1 litra i butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Te rodzaje butelek będziemy teraz oddawać do sklepów, w których robimy zakupy. To oznacza, że te opakowania będą musiały zostać dostarczone z zachowaniem swojego pierwotnego kształtu, bez zgniatania. Z tą myślą wracamy do kuchni pani Justyny. W bloku sobie tego nie wyobrażam, tym bardziej, że nie można zgniatać, tak? Bo dzisiaj to możemy zgnieść plastikowe pojemniki czy też butelki, maksymalnie je zmniejszyć poprzez to zgniatanie, natomiast tutaj to będzie duży problem. Problem będzie taki, że dzisiaj ceny mieszkań są bardzo wysokie. Te mieszkania tak naprawdę kupujemy coraz mniejsze i my jako projektanci wnętrz wyciskamy z tych przestrzeni maksymalnie tyle, ile się da, ale jakby nie mamy pompki do powiększania tej przestrzeni, a tutaj jest ten problem właśnie, że tej przestrzeni będzie brakowało. Pytanie, czy nie da się inaczej? Czy faktycznie niezgniatanie tych butelek będzie aż tak ważne? Ta konieczność zachowania kształtu butelki jest po to, aby system był w stanie przyjąć, czyli odczytać i zbadać, że na pewno ta butelka, która ma zostać zwrócona, to jest dokładnie ta, o którą nam chodzi. Pozostaje mieć nadzieję, że idąca w ślad za systemem kaucyjnym ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań sprawi, że plastikowych odpadów będzie po prostu mniej. Czy mają Państwo jakiś pomysł na przechowywanie takich opakowań z kaucją? No, jedną z możliwości jest wykorzystanie przestrzeni pod szafkami, gdzie standardowo mamy maskujące cokoły. Można je zamienić na szuflady z dodatkową przestrzenią na przechowywanie. Tematem segregacji śmieci zajął się Kuba Witkowski, a przed nami Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość. Chmura nade mną.